حسبه أما الشيطان فحسبك فيه كوس الشيطان ينكتوش كموس الشيطان ما قال الله تعالى يلي أمبو مونغو ما يسيما لنبيه كما بيمتم واك محمد صلى الله عليه وسلم وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين سيما محمد كما نجلين دا واكو na wasiwasi wa shaitani. A'udhu bika rabbi ya yahdhurun, na najilinda kwako Mola wayo mashaitani wasinijie katika hali zangu zote ya lifila harakati usakanati. Fahadha khairul alamina, huyu ndio mbora kuliko walimwengu wote. Wa alamuhu, na mjuzi wao. Wa akaluhum, na mwenyekiri kuliko wengine. Wa afdaluhum, na mbora wao. Inna Allahi ta'ala anaomba ulinzi shetani asije katika mambo yake. Yahtaju maa thalika yastaidha billah, anahitajia pamoja na hayo kujilinda kwa Mungu. Minshari shaitani, kutokana na shari za shaitani. Fakaifa bika maa jahalika wa naksi, vipi kuhusu wewe pamoja na ujinga ulionao, upungufu wa ghaflatika na hughafilika. Umemtaja Mungu mara moja tu kwa kutwa nzima. Huyu ama alkhalku, ama kuhusu viumbe. Fahasbuka fihi mannaka, ya kutosha wewe kwa viumbe kwamba wewe. Lau khalatahum, kama utachanganyika nao. Wawafaktahum fi ahwaihim, ukafikiana nao na kuendana nao vile watakavyo katika matamaniwa yao. Athimta, utapata dhambi. Waafsadta amra akhiratika, na swala la akhira yako utaliharibu. Wa in khalaftahum, na wakienda kinyume nao. Taibta bi adhiyatihim, utachoka kwa kero zao. Wa jafawatihim, na kukutenga kwa wataka kukutenga, itakuwa upati simu wala hakuna mtu anayekuja. Wa kadarta alaika amra dunyaka, na kwa kweli uelewe kwamba utakuwa umejivurugia swala la akhira yako ya dunia yako. Thumma la taman ayyul jeuka, kisha hautokuwa salama. Hautokuwa salama ayyul jeuka, wao kukulazimisha. Ila muadatihim, kuwafanyia uadui. Kwa mnawaatihim, kwa maana uadui. Fataka ufi sharrihim, matokeo yake utatumbukia kwenye shari yao. Wali annahum in madahuka, na hii ni kwa vile wakikusifu, waadhamuka na wakakuadhimisha. Akhafu alaika alfitnata wal ujba, inachelea kwako mambo mawili: kukufitini kwa sababu ya sifa anazokumwagia, lakini pia kujiona bora kuliko wengine kwa sababu wanakusifu. Kwa indhamuka, na kitokea wakakusema vibaya. Wahakaruka, wakakudharau. Akhafu alaika alhuzna, nachelea kwako kwamba kama mwanadamu unaweza kuhuzunika. Walghadaba li ghairi llahi, na ukakasirika kwa sababu isiyokuwa Mwenyezi Mungu. Ukhra, wakati mwingine. Wakila la amraini afatun muhulika, na yote mawili, kuhuzunika na kukasirika, linalokukasirisha si jambo la Mungu. Asema hayo yote mawili yanaangamiza. Kwamba mtu anakasirika kwa sababu labda pengine remote imevunjwa, lakini akiuliza fulani umeswali, ah bana, wewe mnaswali bana, basi wala haoni kwamba ni jambo kama kuna mtu huko ndani hajaswali. Asema yote haya yanaangamiza, ingawa wewe unaswali. Tutoki. Famadhkur halaka, kisha kumbuka hali yako maahum pamoja na hao viumbe, maama sirta fil kabri, pamoja na hatima itakayo kufika huko kaburini, githalathati ayamin, kwa muda wa siku tatu tu. Kaifa yaturukuka, ni kwa namna gani wanavyokuacha, wayahjuruka, wanavyokuhama, muda siku tatu tu, kila mmoja ameshika shughuli zake. Wayansauna, kawa na kusahau, wala yakaduna yadhkuruna, wala hakukumbuki, kaannaka lam tarahum, wanakuwa kama vile hukupata kuwaona, wala miarauka, kama vile hawakuwahi kukuona. Fala yabqa hunalika illa Allah, harakat hato baki huko isipokuwa. Afala yakunu min al ghabni al azim, je, huoni kwamba huo ni upunjaji mkubwa, antudhaya ayama, kakupoteza masiku yako, mahaulai al khalki, ukiwa pamoja na watu hawa. Unaona huku kutoka maskani hii na kwenda hii, kwamba angalau kujiliwaza ukibana, ukishaondoka vijiwe vyote, wakisha toka mazikoni, basi hukuwepo. Maa khilati lwafai, pamoja na utekelezaji mchache wa mambo ya Mungu. Wa khilati lbakai, mamu na kubaki nao kwa muda mchache. Anasema kupoteza masiku yako pamoja na hawa watu, pamoja na uchache wa kutekeleza kile mlichokubaliana, uchache wa kubaki nao, watatruka khidmatallah, ukaacha kumtumikia Mwenyezi Mungu, yarji ilayhi al-amru wahda, ambaye kwamba mambo yote yarudi kwake. Hapo ameeleza qillatul wafai na qillatul baqa. Je, ikiwa kathratul baqai, kwa wale ambao akirudi nyumbani ni kwa sababu ya kula tu, akimaliza anakula kidogo maji na unywa huko huko kijiwe. Hii ni qillatul baqai, bado naambiwa unaangamiza. Fala yabqa illa huwa, hatobaki isipokuwa yeye, abadal abidin, milele na milele. Wal hajatu kulluha ilayhi, na mahitaji yote yako kwake Mungu. Watukulanu kulluhu alayhi, na kutegemewa ni kwake tu. Alitisamu kulluhu, na kushikamana, fi kulli hali, katika kila hali, waenda kulli shida, kila shida wa hauli na msukosuko, bihi ni kwa yeye tu, wahdahu la sharika la. Fatamma liya miskin, tazama kwa makini yawe mnyu maskini, maskini kwa maana ya mnyonge usiyejiweza. Laala katurshad, pengine ukapata kuongozwa insha Allah taala. Wallahu waliyul hidayah, Mungu ndiye mtawali ya kuongoza waja wake. Bifadlihi, kwa fadhili zake. Ama nafsu fahasbuka ma tushahiduhu min halatiha, kuhusu nafsi ya kutosha. Tuje tuanze ama nafsu. Haya.